أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. سورة بني إسرائيل تنزل سما ستارا آتي آية نمبر آيات. وقل رب أدخلني مدخل صدق. مخي آياتنك دا كافرانو دا طرفنا تكليفون رسول پیغمبر علیہ السلام تا او دا غوی تدبیرون ذکر شو. آغا تدبیرون چه پیغمبر علیہ السلام تا بیت تکلیفون رسول آغا تدبیرون ناکام شو. دا غی مقابلہ چه پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک اصل تدبیر پا درجہ کی تینز وقت منز حکم کو دا تحجر دا منز حکم وطو کو اور آغین عرصت پا آخرت کی دا تمام پیغمبران پا مخ کی دا مقام محمودہ وعد اللہ کو تسکل مقام محمودہ شفاعت کبرا مقام بدرکم پا آغین کی پا آخرت کی تمام ارمانون بری پورشی اور موجودہ وقت کے دا کافر و دا اللہ سے اکتے تکلیف دے و دا بے علاج دارے کے مدینہ منورے پر تشریف یوسا دا کافران و دا بے ظلم نبا فی الحال بچی اور دے پسے با انشاءاللہ مکہ مکرمہ فتح کی گی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام پا مکہ مکرمہ کیو دا ہجرت حکم اوش مدینہ منورہ تا تشریفی ہو سا. آیات مبارک نازل شو. وقر رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. وقل و فرمایا رب ادخلنی رب ما داخل کا مدخل صدق دا داخل دو زیتا کہ داخل صفت صدق دے درست دے ظاہراً و باطناً دا داخل دل درست دے و صحیحی. و اخرجنی مخرج صدق ما اباسے دا زید استلنا کہ داخل صفت من صدقی ظاہراً و باطناً با درستی سے تکلیف و پتی نوی. مدخل او مخرج ذکر شدے دیکھیں. مدخل دا داخل دوزے اور مخرج دا وصل دے خو صفت دا صدق وصل راغل لے دا داخل دل بند اللہ دا رضا دا پاروی پا خیر و خوبے سرا اور دا خارج دل بند اللہ دا رضا دا پارا خیر و خوبے سرا. لفظ دا صدق عربی زبکی ہر اغفع اللہ پار استعمالی گی ظاہرا او باطنا صحیح او بہتر ہوئی. قرآن کے قدم صدق لسان صدق مقعد صدق الفاظ استعمال شوئی. دا داخل دو دا زین مراد مدینہ منور را اور دا خارج دو دا زین مراد مکہ مکرم را. مطلب دار چی اللہ مدینہ منورے تا داخل دل پا خیر و خوبی سر دا موقع کہ تو آگے دیکھے خلاف طبع ناخوشگوار حالات مخ ترانشی. اور دا مکی مکرمی نوطل دام پا خیر و پا خوبے سروکے کہ دیکھیں ناخوشگوار حالات رانشی زکا وطن پر خودل کور کل پر خودل گران کار رہی اسے نہ دا وطن محبت رہتا رکاوٹ جوڑ نشی. وہ زمکی مکرمی نہ وطل و مدینے منورے تا داخلے دل ترتیب خدا سے اول دا مکی مکرمی نہ وطل ذکر شی اور بیا رس مدینے منورے تا داخلے دل ذکر شی. وقر رب ادخلنی فزیمان اخرجنی مخش پکارو وقر رب اخرجنی مخرج صدقن و ادخلنی مدخل صدقن ترتیب داسو و اللہ ترتیب بدل کر رب ادخلنی مخش ذکر کر اخرجنی لے رس ذکر کر پر ایک اشارہ رہا کہ دا وطل مقصد نرے دا مکی مکرمین وطل دا مقصد نو زکا کہ دا وطن سرخ و مین محبت پر وطن پر خود الخواسان چار نرے وی که وطن خود لگی وطن قصی بچا نجرل پس دا افسوس باننے با احمد مجتبہ نجرل نوچی دا سہر ہوا براغ لگا مچید نوری دا دیر خفدان با محمد مصطفیٰ و جلل دا وطن پری خودل گران چاہر دا مقصد دانو فا مدینی منوری تطلن مقصدو ذکر پدر دیکی دا اسلام قوت راتل مسلمانانو تا دا امن زیم علاوی دیدو نو دغه مقصد مخکې ذکر کړ چې وقر رب ادخلنی مدخل صدق هر یو ګران کار چې مخې ته راشي ونه کېږي نو دې دی چې د دعا تلقین شریعت کړی دی. د مکې نه وطن مدینې ته داخلېدل په خیر خیریت باندې دا دعا پیغمبر علیه السلام وکړله اور دا دعا اللہ قبول کرنا. دا ہجرت پا وقت سے کم کافر ہو پیغمبر علیہ السلام پا سی دنی ولو دا گیر ولو دا وجل کوشش کرنے لے اگر طول اللہ ناکام کرن دا دے دعا اثر ہو برکت ہو کہ دا کافران اللہ ناکام کرن پا ہر قدم ماننے اللہ دا دی بچاوے کرنے لے اور بیا مدینے منورے تا ظاہرن و باطنن پدر کل سازگار حالات کی پیغمبر علیہ السلام داخل شوی دی. نو علماء لکی تی دا دعا دا ہر مسلمان دا پارا دا ہر مقصد دا پارا دا دعا کامیاب و مجرب دا. کسی بیماری دا غیر پارا ہم دا آیاتنا مبارک دا سحر وزل الحمد او دا آیاتنا اشی اکسی بہتی دا در آیاتا دریزلا دا اولولا او بط دم کا لکا سانی مانی شوی ترکی کے گردہ کے کامی شجوی بے سر و انشاءاللہ با اسی لڑے رو خلقو پہ خدا پاس کار کرے سانی مانی ہوتی جی دا سدا شوگر وغیرہ تدیر پارم دا خری او کتزلو آمین افدن لی دا اپریشن نبادی پی خدا پاک بچ گئی. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا يحتسب جو دریز اللہ وطر دقا آیا سمو آیا نو والون مالون بکلوشی پیغمبر علیہ السلام دا دعا اکرلا اللہ پاک پا خیر باننے مدینے منورے تا رسو دبی دعا تحملا رست فبل دعا بانی کی کہ واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. دین اسلام کارونا ناتس کول قوت غواړي د یو کس د وس کار لري نو دې لپاره د حکومت ضرورت دی. نو پیغمبر علیه السلام د الله نه حکومت غوښتې دی. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یا الله حکومت راکړه چې اسلامی احکام اسلامی نظام نافذ کړم. نو الله پاک پیغمبر علیه السلام له حکومت ورکړې دی، سلطنت یې ورکړې دی. مسلمانانو د الله پاک حقیقي معنو کې حکومت او اقتدار لاس کې ورکړي چې په ټوله دنیا کې اسلامی نظام نافذ کړي. دا د کفر دا زور دی الله ختم کړي. پیغمبر علیه السلام ته په دغه موقع باندې پیشنګویي وکړی شوله چې اوس خو ته د دشمن د لاسه په امن نه نو هجرت کې خو وخت به داسې راشي چې دا مکه مکرمه ته به فاتحانه انداز کې راشي ستا به پې حکومتي او دا زورور به ستا په مخ کې سترګې به ښکته کړي، امن به درنه غواړي. وقل جاء الحق وزهق الباطل، وفرمای چې حق راغی وزحق الباطل باطل لاړه. دغه وخت کې د مکې نه پیغمبر علیه السلام هجرت کوي، الله وایي اووایه چې راغی. نو جاء ماضي ده، دې ځای کې د مستقبل دپاره استعمال شوې ده، او مستقبل نه د ماضي څخه ځکه استعمال شوې ده چې ماضي متحقق الوقوع ده، بېشک ماضي واقع شوې دی. نو دا مستقبل به همدغه شانتې خامخا کوي لکه پرونۍ ورځ چې یقینا تېره شوې ده، سبا ستا اقتدار یقینا را روان دی. نو د مکې مکرمې نه شرک او کفر اووت او بیا به نه راځي، تر قیامته به نه راځي. پیغمبر علیه السلام مکې مکرمې ته په اتم کال د هجرت تشریف راوړو، د بیت الله نه چاپېره درې سوه شپېته بوتان ولاړو مجسمې وې، او پیغمبر علیه السلام سره په لاس کې لخته وه، او د هغې لختې په سر کې اوسپنه لګېدلې وه، او دا یو یو بوت دی په سینه نېغ وو او راغورځېده به، یو یو بوت به یې راغورځاوه. وی بی جاء الحق وزهق الباطل، حق راغی او باطل لاړ، ټول بوتان یې نسکور کړل، په سینه کې به نېغ نېغ والي ټول بوتان نسکور شو. د شرک او د کفر چې کم رسمونه دي کم نشانات چې هغه ختمول واجب دي. تفسیر قرطبی دلته لیکلی دی چې دې آیات چې دلیل د دې خبرې دی چې د مشرکانو بوتان او د هغوی مشرکانه نشانات ختمول واجب دي، او دارن هغه تمام آلات باطله چې د ګناه په کار کې استعمالیږي هغه د بت پرستۍ په حکم کې بیا هم ختمول پکار دي، واجب دي چې دا آلات به هم ختمې. او تصویرونه مجسمې چې د کاڼي جوړېږي، د خټې جوړېږي، د پلاسټک جوړېږي، د لرګي نه جوړېږي، دا د بوتانو حکم کې دي. دا د لرګي اوښان په کور کې ساتل، د لرګو نه د الوتن چې مرغۍ جوړول په دیوال لګول، حجرو بې چکونو کې کورونو کې لګېدلي دي، وي دا د بوتانو په حکم کې دي. د دې ختمول واجب دي. په کم کور کې تصویرونه وي، ګوډیانې وي، تصویر وي، د لرګي وي، د پیتل وي، د پلاستیک وي، د خاور وي، د جاندار تصویر چې څومره دی دا د کورونو نه لرې کول واجب دي. پیغمبر علیه السلام خپل کور ته یو ځل تشریف راوړو که د کپړې یوه پرده وه په هغې د جاندار تصویرو هغه نقش یې اوشلو ختم یې کړو. نو دې کې د عامو تصویرونو حکم هم معلوم شي. عیسی علیه السلام به آخره زمانه کې تشریف راوړي، صلیب به ماتی، خنزیر به قتلی، او د شرک او د کفر چې څومره آلات دي دا به ختمی. ہر مسلمان لڑے خدے وسور کی چلے کورا دا بوتان متان دا تصویروں نے ختم کی دا غلط آلات کا سروت دا ام ختم کی وقل رب ادخلنی مدخل صدق وفرمائے پیغمبر علیہ السلام رب ادخلنی اے رما رب ما داخل کے مدخل صدق رشتی نزیب داخلے دو تکی مدینہ منور و اخرجنی مخرج صدق اے رب زمان ما اوباسی دا اسکل دا زینہ کی مکہ مکرمدہ صدق فرشتی آسر و سا خیر و خوب اثر وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يا الله اغفر لي مالك راك ما من لدنك صار جانبنا سلطانا نصيرا ده حكومه امداد حكومه راك ده حكومه تعاون راك سلطانا نصيرا ده حكومه امداد لا الله قل حكومه الاقتدار راك وقل جاء الحق وزهق الباطل وفرما پیغمبر علیہ السلام جاء الحق حق راغي وزهق الباطل او باطل نار تختیر نار و تختیر ختم شو بیا بنا راضی ان الباطل کان زهوقا بے شک باطل چلے کان زهوقا دا تختی دنکیو و دنکیو نار قوتو جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد حق راغي باطل بدل تکل دوبارہ راجی اللہ بدا زور باپور تکی زور باطل بند راجی حتی اوزن لار بیا براجی وما يبدئ دسر بند پیدا کی گی باطل وما يعيد زور بند راجی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ده حق قرات لو باطل لار او تختير من القرآن آياتنا تراجي ده سر روحاني بماريان ام ازي ده ظلمنا باطل عقيده خراب اخلاق شكوك وشبهات دا طول اوزی دا باطنی بیماری دا بو اوزی او دا دے آیاتنو مبارکو اثر دارے کہ بدنی بیماری اون لرکی قرآن نسخ شفا دا ضرور بیمارو را پارا دا باطن دا بیمارو دا پارا نسخ شفا نظاہیری دا بدن بیمارو دا پارا امدے کی شفا دا یو مریض با علی جوڑی جو کیا غدا کر سرکھ تعلق ساتی دا غدا خبرہ عمل کی اور کہ دا دا کر سر دشمنی کئی ندا مریض بن جوڑی دی کہ دا دا کر خودلی شل نسخ نے استعمالی ندا مریض بن جوڑی دی نو ہر قسم لا علاج اور خطرناک مریض جہاں قرآن کا رجوع کی نتی بخود جوڑ کی اور کرا قرآن کا ردی دشمنی کی نبیا دا جوڑے دو تمرے نہ کی بدے حالات کی نو قرآن کا بہ نسبت نہ کی جدا سنگ قرآن و زخت مردار سما وہ ام الذین فی قلوبہم مرض فزادتہم رجسا الی رجسہم وماتوا وهم كافرون سورة توبة الله فرمائي كم خلق تفضلون في مرض دا نفاق ري فزادتهم رجسا الى رجسهم قرآن آيات الرازي دا دي دا جندگي نورا زيادة شورا ذكا دي نور نورتا قرآن نا انكار كي وماتوا وهم كافرون نو دي قرآن كي الله شفاء شولنا سنگ سے شرک اور کفر اخلاق رزیلا عقائد باطلہ داغی علاج کا قرآن مانے کی گی نہ دا جسمانی بیماروں دا سارا علاج ہم قرآن کم خلق کے قرآن لستے شی پخپل دے پزان مانے دم اچھی او کن سے پخپل قرآن نشی لستے اویل پخارا کے تاریخ کی نداوی پہ کار ان کی گی ظاہری بیماروں نے پارا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام اور پیوڈل کی سفر بانے چلو نہ یو علاقے یو رئیس ہو یو مشر ہو ماریا لرن کی چلو اور صحابہ کرام کی اور غلط نزیر لگے علاقہ کی شفم کروا اور دشتے دکلی خلق کو تیسے من مسافر یو زمین مستیارا لو کہ ابھی ولی سنو کرے سہار سے دام مار لرم والا مشر سے چلے رہے اور پلو سے پوس ہو رہے ویدے قافلے والا نہ تک وہ سکے کہ دوی طرح سے آئلہ جی مچے یہ کسرا رہے زمن سردار مار یا لرم سے چلے رہے علاج تھا وے او علاج تھا خو مفت ہے در لنکو سکا منگ ملمانو اور بے گام بنا روڑے غص کرم نم درا کرے لیکن ہی خلق زمن خیال میرے ساتھ لے اس منگ پر علاج تھا منگ یا مفت نظر کرو چگوارے کو زمن دے سردار علاج ہو کر اوہ بلے سورت فاتحہ لطف رو پا رہے شریعہ تم واشو اگر اللہ دا سے جوڑ کر لکے چیچا تلے جو پرادس دیشو اور دیا والے دیرش گڑے چھیلے دے پر شکرانے کی ورک ملے سورت فاتحہ دا علاج یہ پیور لکھنے دے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زامنو اور تب تک ہو بیمار بیمار ہو پیغمبر علیہ السلام اغیر پارا دا تعویز اجازت کرو اور دا تعویز حفاظت پکا ہے یہ حفاظت ہی نکی گئے اور دیران ترسی گئے نکی چاہی کلے بم تے گناہ گاری گی اور چی رچانہ رکشنا بم تے گناہ گاری گی پیغمبر علیہ السلام خفلا اخیری دو سورتنا بلوستل قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس زان بین پدے بانے دمو او خپل ماشومان نوشی دین پی دمول نو قرآن کی شفاش تا اس پا کم رہ کے نا یوازی سورت فاتحہ نا یوازی سورت فاتحہ نا نا قرآن نا اول نا تر اخر پورے ہر یو جز دا قرآن کی در آوازی کی شفارہ وننزل من القرآن من تبعيز يدين بعض زيادة قرآن روالة بس غيك الشفارة هرم زيك يقين في أكبر الشفارة خبر ذي يقين ده. وننزل من القرآن من ننزل ودى قرآن ما هو شفاء أغت الشفارة علاج ليه في عتيادها ورحمة للمؤمنين او رحمت مومنان لطارا ولا يزيد الظالمين الا خسارا او نزيعتي دا قرآن ظالمان لطارا الا خسارا مگر تاوان جنمانی نورم تاوان کشی دبی نورم دبشی و اذا انعمنا على الانسان هر کلت من انعامكو فیو انسان مانے آرام و راحت قرصو یو انسان تا اعرضا ونا آب جانبه نو دے اعراضو کی روگردانیو کی اللہ ویزا پہ احسانو کما دے اعراضو کی ونا آعو دے لرشی دے جانبه فا ارخبانے فرخ کی توشی احسان اونمانی و اذا مصفه الشر رو اور شکل و تشر او رسی کان یا اوسا نبیہ دے نا امید شی عجیب حال لے انسان نے احسان نمانی عیش عشرت پا وقت قدان نتی گی دا ہوا پا نیلی سور رے بل و تار دا سر سرے نخکاری اور شکل تکلیف او رسی گی نبیہ پا زویر گو پاسوے لو او بس جتا دا خیر و جتا مزمن نشترے ہر وقت بدا تکلیفوں نو تکلیفوں نوی و دیتا کنود وی کنود دیر سخنا شکرا کہ دا احسان نم نیا رہے کہ اللہ در مانے احسانات کی رہے شرم نیا رہے کچھ تب اور تو خیر آنے میں بس عمرم ہر وقت نا جوڑو نا جوڑو نا جوڑو اپا کلیل چھ روح ہوئی نداغیل چھ تنم اگر چھ روح آتا اللہ در کرو قل كل يعمل على شاكلته وفرمائے پیغمبر علیہ السلام كل يعمل ہر یو عمل کی على شاكلته پخبل حال باننے پخبل طریقہ باننے شاكلہ طبیعت عادت نیت طریقہ ہر انسان دقل ماحول دقل عاداتو دقف الرسم و رواج مطابق بس داغیوں میں ذات جوڑ شوی پس کم کار کے چور غلے بس دق کار و تبیر دق کامیابی و دق خوشحالی کر فخر پہ کئی پاگی بانے و دے دے کہ انسان لتنبیہ دا کہ پبد ماحول کی پبد صحبت کی پبد عادتن کی گرزی ردا بد مزاج کیوں کی نظر بتا دو بس کاری نہ دینا پرہیزوں کا تو ردا کم خلق سے اگلا گانے کی دیر فخر سے رہی ہو بلتا بیان کی داسنوں کو پدی طریقنوں کو دانوئی کے دا گناہ دا یو کس جیبو نہ کس کولوا خلقوں نے لیر جیبا پیسے اگشتے ناغبل تختل بیان کی وی پا بس کی بڑا سر ناز تو منوی چی جی سو سرو میں تول واغشتا وی سر نخطو کو ولی تول بدن چی ولی تلاشی واغشتا یو روپے ہم وصر پاتے نشلا وی زرو میں تیو سو دے چی دے دا بس نکوشی دے با تانگا کی جی نتا سر و پینزی روپے جیب کینی چی دے تانگے والی لور کنو پیادا خود اتلو نا دے بڑا رے کمزور رے وی دا اغد پیسو نمی پینزی روپے واغشتا جیب کنو وطا واپس کی خوری وی چی ما نبخی نسوک بو بخی رونا پاپا خربان دوی جیبونا کٹ کئی او بودا تا امناغ تین زیر تیوا پس کئی فقر سے کچھ مان بخی سوگ بخی دادا تا لیر دنے کیا کار خار شو نو دادا ما اول اثر دے چی دی پا دی بنا کی سونا خوش آل دے سونا پا فقر بان دے لکھا برا کئی نو دادا سی ما اول نا پریزو کا دا خم مجلس بخ اثر وی نیکان و خلق و سرکین لو نیک بشی پا مجلس دا بزرگان و بس بزر شی کہ یہ کان یا ایلو تا دا سہرا دا نیکان و بزرگان و سرکین اچھ غلو سرکین سنو غلب شی ہر انسان دا خپل مزاج مطابق کار کئی کنیک وی او کبد بھی وی الخبیثات للخبیثین دا خبیث خذے دا خبیث سرو دا پارے والطیبات للطیبین او دا پاکیزہ خذے دا پاکیزہ سرو دا پارے یو خوالا خبیثات او طیبات خو خذ تموئی خو خبیثات او طیبات دا عادتون تموئی الخبیثات للخبیثین دا خراب خیون دا خراب خلق دا پارے والطیبات للطیبین او دا پاکی دا خل خل اخلاق دا خو خلقوی مزاجی ممتن مراد دی دا غم مؤنث آت دی قل کل یعمل علی شاکلته او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ہر یو بند عمل کی علی شاکلته فقل طریقہ فقل عادت مانے فربکم اعلم بمن نو پستا کہ پروردگار خبردار دے بے من پا آگا چاہ ہوا اہدا سبیلا سسوک دیر پا ہدایت لاربان میرے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين.